Perfect Lease 1% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 2 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na finiszu jest raport o stratach Polski w czasie II wojny światowej. 14 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, zmarł papież Jan Paweł II. I zajrzymy też na giełdę papierów wartościowych. Na finiszu jest raport o stratach Polski w czasie II wojny światowej. Można powiedzieć, że raport jest już zakończony, ale trwają jeszcze prace związane z korektą, redakcją, z przygotowaniem do druku, ale także z tłumaczeniem na języki obce. To wymaga również czasu. To poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk, który szefuje parlamentarnemu zespołowi do spraw reparacji wojennych. Jednocześnie złożył deklarację, że raport będzie pokazany w ciągu kilku miesięcy. Raport będzie publikowany w tej kadencji Sejmu. Nie chcę dzisiaj mówić, czy to będzie taki czy inny miesiąc, bo to jest poważny raport. On opisuje wiele obszarów. Jest to materia skomplikowana i chcemy, żeby była bardzo dobrze przygotowana, opracowana i żeby nie budziła żadnych wątpliwości. Mularczyk nie wykluczył też dalszych działań na polu międzynarodowym, choć zaznaczył, że będzie to kwestia decyzji politycznej. Nie ujawnił też, jaka kwota strat wojennych zostanie zawarta w raporcie. 14 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, zmarł papież Jan Paweł II. Zasiadał na Stolicy Piotrowej w latach 1978-2005. Jako ojciec święty w pierwszą pielgrzymkę do Polski udał się w czerwcu 1979 roku. W Krakowie mówił wówczas do wiernych. Od was zależy jutrzejszy dzień. Wy macie przenieść ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie dziejów, któremu na imię Polska. Jest to doświadczenie trudne, to, któremu na imię Polska. Chyba jedno z trudniejszych w świecie, w Europie, w Kościele. Tego trudu się nie lękajcie. Lękajcie się tylko lekkomyślności i małoduszności. A Jan Paweł II angażował się w działania na rzecz porozumienia między wyznawcami chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu. Był pierwszym papieżem, który odwiedził kościół protestancki oraz synagogę, a także rozpoczął publiczny dialog głowy kościoła katolickiego z muzułmanami. Dzisiaj wieczorem w Krakowie będzie czuwanie modlitewne pod oknem papieskim. Zaglądamy teraz na giełdę papierów wartościowych. Trwa tam Innovation Day. Firmy z branży biotechnologicznej, informatycznej oraz gier pokazują swoje dokonania przed potencjalnymi inwestorami. Ważne są relacje, poznanie zarządów, poznanie ludzi, którzy stoją za tymi spółkami. Tutaj właśnie dajemy szansę inwestorom, żeby poznały ludzi, często najważniejszy składnik aktywów firmy, a z kolei dajemy szansę tym menadżerom, kluczowym osobom, żeby się zaprezentowały przed inwestorami. Mówił prezes giełdy papierów wartościowych Marek Dietl. Łącznie przed inwestorami, najczęściej funduszami, prezentuje się 15 firm. 5 lat więzienia grozi Andrzejowi S. z Chojnic na Pomorzu za zabójstwo psa ze szczególnym okrucieństwem. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu. Śledztwo dotyczyło wydarzeń z końca grudnia ubiegłego roku w Przechlewie. Andrzej S. według ustaleń prokuratury włożył do jutowego worka swojego psa i wrzucił go do jeziora. Zwierzę utonęło. 66-latek przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Tłumaczył się, że pies był stary i chory. Andrzej S. złożył także wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Zaproponował wymierzenie przez sąd 2 lat więzienia w zawieszeniu wraz z 5-letnim zakazem posiadania zwierząt. Do tego chce wpłacić 1000 zł w ramach zadośćuczynienia na cel związany z ochroną zwierząt. A sprawą zajął się Paweł Droszcz. Amerykanie wstrzymują dostawy myśliwców F-35 do Turcji. To po tym, jak rząd w Ankarze kupił rosyjski system rakietowy S-400. Pentagon jednocześnie podał, że dialog w tej ważnej sprawie jest kontynuowany. Amerykanie między innymi obawiają się, że sprzedaż Turcji samolotów F-35 dałaby Moskwie dostęp do nowoczesnej technologii zza oceanu, co pomogłoby w opracowaniu systemów mogących zwalczać te myśliwce. Samoloty miały być dostarczone latem. Czytanie korzystnie wpływa na rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dzieci. Przypominamy o tym w obchodzonym dzisiaj Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci. Książki bawią i uczą, potwierdzają uczniowie ze szkoły podstawowej nr 18 w Lublinie. wykształcają, wciągają i są po prostu fajne. Lubię czytać w domu, na dworze, naprawdę wszędzie. Bardzo lubię czytać długie książki. Czytam je sobie tak po kawałku, bo są bardzo długie, bardzo mnie wciągają. Ja teraz się zajmuję jedną książką. Bajki o zwierzętach. Dlaczego warto czytać? Żeby się dużo dowiedzieć, żeby być mądrym i żeby umieć mówić pełnymi zdaniami. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci jest obchodzony na całym świecie od 1967 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od 9 stopni w Suwałkach do 15 w Jeleniej Górze. Do tego słonecznie praktycznie w całym kraju. W nocy temperatura minimalna od minus 1 stopnia na wschodzie i w Małopolsce do 7 na zachodzie. Chłodniej na Podhalu, minus 3. Jutro także mało chmur z wyjątkiem zachodu i Pomorza. Będzie od 10-12 stopni na wschodzie i Półwyspie Helskim do 18 na południu i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Słońce czy deszcz, śnieg czy mgła, niestrudzenie przemierzają ulice i aleje, szosy i trakty, drogi i bezdroża, by dotrzeć do firm potrzebujących kredytu. To bankierzy z Alior Banku. Jeśli tylko sobie życzysz, mogą dotrzeć również do twojej firmy i sprawić, że w ciągu 30 minut, nie ruszając się z miejsca, otrzymasz decyzję w sprawie firmowego kredytu. Kredyt firmowy do 600 tysięcy złotych z dojazdem na życzenie klienta. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Marian, ja wiem, że w Media Expert są teraz mega okazje i w ogóle, ale żeby kupić telewizor i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze tysiaka mniej zapłacę. Mega okazje w Media Expert. Na przykład kup Smart TV Samsung 4K Ultra HD teraz 1000 zł taniej, a do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 125 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 125 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Wielkanoc. Tradycyjnie babcia upiecze sernik. I jak co roku będzie dyskusja, barszcz czy żurek? Biała z chrzanem czy z ćwikłą? A dziadek jak zawsze powie, że polskie tradycje są najpiękniejsze. W Lidlu tradycyjnie niskie ceny na Wielkanoc. Mięso mielone z łopatki XXL marki Rzeźnik 7,95 za kilogram, tylko 7,95. I wybrane bakali Alesto, drugie opakowanie 50% taniej. Szczegóły promocji na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Dzisiaj znowu pomówimy o kotach, ponieważ początek wiosny to czas kocich amorów, dlatego pręgowani amanci umilają nam noce swoimi serenadami. Przyznają państwo, że to łagodne i szlachetne zwierzę wie, jak sprawić człowiekowi radę. Przepraszam bardzo, to nasz redakcyjny kot Mruczysław. Proszę, jaki bystry wyczuł, że to audycja o nim i pojawił się w studiu. Ani mi się wasz miałczyć. Za chwilę warszawskie kombo taneczne Mój czarny kot. Wcześniej skecz autorstwa Marii Czubaszek Czarny kot. A zaczniemy od Andrzeja Grabowskiego. Kwestia miesiąca. Tu akurat bez kota. brałem ślub z kobietą boską z drobnym noskiem sług. Już w grudniu miałem dość, bo moja mała mi umiała festać w kość. Pytanie, gdzie tkwił błąd, na ceremonię godnie modnie swą. Za radą zacnych sfer wybrałem miesiąc, który w nazwie swej miał RR. Jak to się stało, że się spaprało, że tak wszystko szybko trafił szlak? Co się zdarzyło, że się schrzaniło? Pewnie z miesiącem tym jest coś nie tak. Drugi, trzeci, nawet czwarty już. Chciałem być pewien, że to raczej miesiąc, nie kobiety miałem złe. Jak to się stało, że się spaprało, że tak wszystko szybko trafił szlak? Co się zdarzyło, że się schrzaniło? Pewnie z miesiącem tym jest coś nie tak. Fakt R w pisowni jest, lecz ży wymawia się. Już wiem, co się działo, że się paprało, że to wszystko tak szybko trafiał szlak. Nic się nie składało, nic nie działało, bo coś ciągle z miesiącem jest nie tak. Jak człowiek ma pecha, daj w szczęściu mu się nie warci. Przepraszam cię, że się spóźniłam. Dzień dobry. Dzień dobry. 10 minut musiałam czekać, żeby przejść przez jezdnię. Dlaczego? A, bo jak na złość, przez 10 minut nikt nie przeszedł. No to co? No to co? No to, że ja również nie mogłam przejść. Ale dlaczego? Bo akurat, kiedy miałam przejść na drugą stronę, na postój taksówek, przebiegł mi drogę czarny kot. No wiesz... No nie wierzysz chyba w takie bzdury. Nie, no oczywiście, że nie. Ale strzeżonego... Jak... No Leontyno, skoro nie jesteś przesądna. Nie jestem Leontyną. Jak to? Przecież od 10 lat tak do ciebie mówię. A to źle. Mam na imię Maria. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Myślałam, że się sam domyślisz. Niestety, Gerwazy, tobie trzeba wszystko powiedzieć po literkach. To... Skoro się już o tym zgadało, mnie też nie jest na imię Gerwazy. Jak to też? Mnie nigdy nie było na imię Gerwazy. Ja wiem, ale do mnie mówiłaś Gerwazy. Gerwazy, tak. A jak powinnam? Jerzy. Gerwazy, tobie jest Jerzy? Tak. To ja mogłeś wcześniej się przyznać? Bałem się, że nie będzie ci się podobać. O, najgorsza prawda lepsza od kłamstwa. A poza tym ludzie, którzy się kochają, powinni wszystko o sobie wiedzieć. I dobre, i złe. Oczywiście. Mario, przepraszam cię. W porządku. Dobrze, Gerwazy, że przynajmniej teraz przyznałeś się, że masz na imię Jerzy. Lepiej późno niż wcale. Wybaczam ci. A ty wybacz mi, że dzisiaj się spóźniłam. Dobrze? Ale to wszystko przez tego kota. Nie gniewam się. Ale skoro nie jesteś przesądna, to dlaczego czekałaś, aż ktoś przejdzie przez jezdnię? Bo strzeżonego. Przepraszam cię, Mario, ale skoro nie wierzysz, że czarny kot przynosi pecha, To nie było sensu czekać. A właśnie, że się mylisz. Wprawdzie nie wierzę w przesądy, ale wierzę w fakty. A faktem było, że czarny kot przebiegł mi drogę. I faktem jest, że przyniósł mi pecha, niestety. Nie wierzę. A ja bym też nie wierzyła, gdybym nie doświadczyła tego na sobie. Osobiście, zresztą. Jak to? Ale tak, kiedy wyszłam z domu, po drugiej stronie ulicy na postoju stały dwie wolne taksówki. I w tym momencie, kiedy chciałam wyjść na jezdnię, zobaczyłam tego kota, więc cofnęłam się. Ale dlaczego? Żeby ktoś przeszedł przede mną. A jak na złość nikt nie przechodził, no więc czekałam. W tym czasie jedna z taksówek odjechała. Kiedy wreszcie po 10 chyba minutach przeszedł tę cholerną jezdnię jakiś pan, puściłam się biegiem, żeby jeszcze zdążyć do drugiej taksówki, rozumiesz? Tak. Bo widziałam, że zbliża się do postoju jakaś pani. Więc tak się spieszyłam, że nie poczekałam na zielone światło i omal nie wpadł mój kochany pod autobus. Jechał chyba setką, na szczęście nie tą ulicą. Ale nim się zorientowałam, że autobus pędzi Marszałkowską, a nie Świętokrzyską, omal nie umarłam ze strachu. Kiedy przyszłam do siebie i przebiegłam w końcu na drugą stronę, na postoju nie było już taksówki. A na następną, że ciebie czekam pół godziny. I dlatego spóźniłam się na spotkanie. A wszystko przez co? Przez tego cholernego kota, niestety. Czy to nie jest pech? Zastanów się, Mario. Gdybyś nie wierzyła w takie bzdury. Jakie bzdury? W to, że czarny kot przynosi pecha. Ale jednak przyniósł. Gdyby nie on, nie pędziłabym przez jezdnię i nie uciekłaby mi taksówka i nie spóźniłabym się do ciebie. Ale gdybyś przeszła od razu... A to mogłabym w ogóle nie przejść. Skoro i tak, mimo że przeczekałam, aż ktoś przejdzie, omal nie wpadłam pod autobus, to gdybym nie poczekała, na pewno bym wpadła. Chwileczkę. A ten pan, który przeszedł przed tobą, wpadł pod autobus? Nie. A widzisz? Ale on nie wiedział, że czarny kot przebiegł mu drogę. Gdyby wiedział, na pewno by nie przeszedł. Na szczęście nie wszyscy wierzą w przesądy. Tłumaczę ci, że ja również nie wierzę w przesądy. Nie wierzę. Gdybyś nie wierzyła, nie czekałabyś 10 minut, aby przejść na drugą stronę ulicy. Ale gdybym nie poczekała, to nie wiadomo, czy byś mnie w ogóle jeszcze kiedyś zobaczył. Bzdura. No tak, dobrze, skoro mówię bzdury, to mogę w ogóle nic nie mówić. Jak sobie życzysz? Dobrze. Więc nie odezwę się ani słowem. Ale skoro mam milczeć jak głaz, to nie widzę powodu, sensu, żeby tu z tobą siedzieć. Ależ Mario... Pomilczeć to mogę sobie sama. Bez ciebie. Żegnaj. Nie dzwoń do mnie. Sama do ciebie zadzwonię. No proszę. A nie mówiłam, że kiedy czarny kot przebiegnie drogę, to coś złego się porobi? Przebiegł drogę. Twój czarny kot w mem sercu budzi trwogę. Na sobie wciąż mam jego wzrok, gdy wzrokiem tem świdruje mrok. On tak jak ty to dręczy mnie, to łasi się i lgnie. Czarny kot znów mnie po nocach straszy. Twój czarny kot to wróg miłości naszej. On w swoją moc twą duszę bierze co noc, że idąc w ramion mych splot, jesteś jak kot, czarny kot. czarny kot znów mnie po nocach straszy. Twój czarny kot to wróg miłości naszej. On w swoją moc twą duszę bierze co noc, że idąc w ramion mych splot jesteś jak kot, czarny kot. No i proszę, Mruczysław zasnął. Za chwilę Jan Kołuczewski zaśpiewa o kociej miłości, a raczej o psiej miłości do kota. Podwieczorkowy Andrzej Rumian przedstawi przegląd prasy sprzed lat, tak żeby na chwilę odpocząć od kociej tematyki, a Grzegorz Żak zaśpiewa o kocim aniele. Natomiast Mruczysław zaśpiewa wieczorem u państwa pod oknem. Kłaniam się państwu. Sąsiadów pies wylewał łzy, bezsenne noce szlochał, bowiem sposobu nie miał, by kot pewien go pokochał. Choć miał przyjaciół innych moc, w tym zagranicznych gości, cóż z tego, kiedy przyszła noc, umierał wprost z miłości. W tabletkach tran mu chętnie dał, gdy kota męczył katar. Bez skutku wtedy wpadał w szał i prał go prał po łapach. Kiedyś mu przyniósł myszy dwie w pławce na dodatek. Kot odpowiadał nie i nie i miał go wciąż za szmatę. Nie działa, gdy kot nie chce psa, ni prośba, ni zaklęcie. Przeciw naturze próżna gra, prawdziwe pieskie szczęście. Mieć przyjaciela ważna rzecz, to jakby alter ego. Nie zmusisz go, by tak chciał mieć on ciebie, jak ty jego. Sąsiadów pies wylewał łzy, w bezsenne noce szlochał, bowiem sposobu nie miałby kot pewien go pokochał. To są wiadomości z kraju i ze świata. Najpierw z kraju. Nowe wynalazki gwarancją postępu. Ostatnio wynalazcy spotykają się z coraz większym uznaniem. Na przykład obywatel Kijanka otrzymał od władz dyplom. Wynalazł on niekruszące się, wyjątkowo trwałe torty z betonu zbrojonego. Specjalnie zalecone jako prezenty dla osób mieszkających w odległych miastach, dokąd przesyłki pocztowe przybywają z opóźnieniem. Zdemaskowanie gronostaja. W jednym z naszych ogrodów zoologicznych przebywała od lat rodzina gronostajów, służąc zarówno celom rozrywkowym, jak i pomagając młodzieży w nauce przyrody. Nikt nie podejrzewał, że z gronostajami związane zostanie na zawsze wspomnienie oszukańczej afery. Otóż pewnego dnia stary gronostaj wyszedł z klatki, udał się do dyrektora zoo i zażądał umieszczenia dzieci w szkole. Dyrektor, człowiek bystrego umysłu, postanowił wdrożyć śledztwo, w wyniku którego okazało się, że pod płaszczykiem rzekomego gronostaja ukrywał się od lat niejaki Antoni Kolas, nigdzie nie meldowany, wraz z nieślubną żoną i trojgiem nielegalnych dzieci, które istotnie osiągnęły ostatnio wiek szkolny. Perfidnego oszusta czeka surowa kara za wielokrotne przebywanie na terenie ogrodu zoologicznego po zamknięciu bramy. Słonie będą pracować. Znanemu pisarzowi Pimczykowi w zamroczeniu alkoholowym ukazywały się od dawna zamiast białych myszy białe słonie. Słonie te w liczbie czterech chodziły sobie nic nie robiąc. Rada Narodowa zwróciła się ostatnio do pisarza, by wydzierżawił jej swe słonie, które zostaną włączone do komunikacji miejskiej. Jeśli pisarz wyrazi zgodę, słonie będą kursować na linii Bielany-Mokotów. Zagranicy. Chwalebna akcja reklamowa. Himalaje. Ekspedycja wysokogórska odkryła w Himalajach człowieka, który stał na rękach na szczycie jednej z najwyższych gór. Do nóg przyczepiony miał transparent w języku polskim. Po przeprowadzeniu dokazań okazało się, że jest to inżynier mechanik Zenon Mączniak, rodem z Polski. Napis na transparencie brzmiał: kupujcie samochody marki Warszawa. Koci, koci, anioł, koci, koci, anioł, koci, koci, anioł. Koci, koci, anioł, koci, koci, anioł, koci, koci, anioł. Koci, anioł stąpił dziś na czereśnie, stąpił lekko, dostojnie i z gracją, oznajmiwszy donośnie, iż nie śnię, nie życiu wnet oddał się z pasją. Nie życiu wnet oddał się z pasją. Nie życiu wnet oddał się z pasją. Koci, koci, anioł, koci, koci, anioł, koci, koci, anioł. Koci, koci, anioł, koci, koci, anioł, koci, koci, anioł. Koty żyć umieją najmocniej, na nie życie ta moc się przekłada. Koci anioł spojrzenie miał nocne, kiedy skrzydła futrzane odkładał. Kiedy skrzydła futrzane odkładał. Kiedy skrzydła futrzane odkładał. Słońcu się grzał pomroczyście, szaro-buro się ogrzewał wąsatą. Bezcielesność dopieszczał siarczyście, na czereśni zwiośniałej od kwiatów. Na czereśni zwiośniałej od kwiatów. Czereśni zgaśniały od kwiatu. Koci, koci, anioł, koci, koci, anioł, koci, koci, anioł. Koci, koci, anioł, koci, koci, anioł, koci, koci, anioł. Wreszcie zebrał się w sobie pod wieczór, skrzydła w grzbiet swój wczepił bez słowa. Sierść otrząsnął z płatków i przeczuć, i do nieba jak ptak poszybował. I do nieba jak ptak poszybował. I do nieba jak ptak poszybował. Koniec niechybny nadejdzie i mnie zabrać w zaświaty zamierzy. Wiem, że kocim aniołem też będę, będę przecież szczerze w to wierzę. Będę przecież szczerze w to wierzę. będę przecież szczerze w tobie, że powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy do 14 w Trójce. Muzyczna poczta UKF, czyli Państwa propozycje. 22,7 trójek lub ukf@polskieradio.pl. Czekamy na nie pod tym telefonem i adresem mailowym. Na początek prośba pana Łukasza z Łodzi, który chciałby, żebyśmy przypomnieli troszkę zapomniany utwór grupy Myslowic, Przypadek Hermana Rota. W muzycznej poczcie UKF zespół Myslowic. 22 i 7 trójek, czas na pierwszy telefon. Ja chciałem zaproponować Tony Banksa This Is Love, jego solowy utwór, który kiedyś był na liście. Roman z Warszawy się kłania trójce. This is Love i Tony Banks w muzycznej poczcie UKF. Jeszcze przez 20 minut czekamy na Państwa propozycje, czyli do 14.22.73 klub UKF małpa.polskieradio.pl. Kolejny utwór też z grupy tych nieco zapomnianych, a kiedyś to był niezwykle wielki przebój. Pan Wojciech prosi o Laura Branigan i Self Control. You take myself control. Faktycznie dawno to nie graliśmy. Self Control i Laura Branigan. A zespół, który za chwilę gramy, stosunkowo często, chociaż ostatnio też go nie było. 22 i 7 trójek. Chciałem zamówić piosenkę dla mojego syna Karola. To będzie piosenka z dedykacją, żeby pamiętał, że wychodząc rano z domu nigdy nie wolno zapominać, że wieczorem możemy usłyszeć o sobie w wiadomościach wieczornych. A piosenka Here's the News zespołu Electric Light Orchestra z płyty Time. To była grupa Electric Light Orchestra. Muzyczna poczta UKF. Czy ja mogłabym prosić o utwór Asgeir, wykonawca islamski, Asgeir, Torrent. Uwielbiam muzykę z Islandii. Nie tylko Asgeira, ale i innych wykonawców. Is full. z Niri. To prawie wszystko już dzisiaj w muzycznej poczcie UKF. Na zakończenie jeszcze będzie Chris Ria i On The Beach. Z tęsknoty za latem, jak pisze pani Paula. Dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Po godzinie 14 w tonacji trójki. Dziś Anna Gacek.